boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud collective sigh. They're making music to watch girls by. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud and collective sigh. They're making music to watch girls by. The girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Άλλο ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει ο Bob Crew, που ήταν ένας από τους βασικούς συνθέτες του συγκροτήματος Four Seasons, όπως λέγαμε, και που ο χαρακτήρας του υπάρχει στην ταινία του Clint Eastwood, Jersey Boys. Συνεχίζουμε στο Βήμα FM με τα τραγούδια από τις δεκαετίες 40, 50, 60 και 70, που έχουν διασκευαστεί πολλές φορές, μεγάλα ονόματα από αυτές τις δεκαετίες, τραγούδια που ακούγονται σε ταινίες σημερινές και διασώζονται από τις διασκευές. Ήταν το Music to Watch Girls By που ξεκίνησε σε ορχιστρική εκτέλεση και λίγο αργότερα το ηχογράφησε ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές εκείνης της εποχής, ο Andy Williams. Η Petula Clark τώρα, σε ένα τραγούδι του 64, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 60 που ακούγεται μέχρι σήμερα, Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Sure, downtown, everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. You're gonna be all right now. Downtown, downtown,

για πρώτη φορά την αγγλική εκτέλεση την ηχογράφησε ο Ντέζι Αρνάζ. Πάρα πολλοί έχουν πει την εκτέλεση αυτή είτε αγγλικά είτε νοτιοαμερικάνικα. Ακούμε Perhaps με την Doris Day. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps. Doris Day και τώρα ο Buddy Greco, από τους σπουδαίους τραγουδιστές της jazz εκείνα τα χρόνια, που όπως λέγαμε και την άλλη φορά έχει ηχογραφήσει πάνω από 72 άλμπουμ. That's why, that's why the lady. That's why, that's why the lady. That's why the lady is a tramp. Tramp. Ooh. She gets too hungry for a dinner at eight now. Hates the theater but never comes late. She never bothers with the people she hates. That's why the lady is a tramp. Don't go to crap games with the barons and earls. Won't go to Harlem and Hermes and Pearls. She won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair. A life without care. She's broke, and that's so. Hates California, it's so smoggy and damp. That's why the lady is a tramp now. She gets massages, she cries and she moans. Tells Slenderella just to leave her alone. She's not so hot, but her shape is her own. That's why the lady is a tramp. The food at Sardi's is great, no doubt. But she doesn't know what motels are about. She puts in a dime and some ice comes out. That's why the lady is a tramp. She loves the free, a fresh wind in her face. Diamonds and lace. No gut, so what? For Rod Steiger, she whistles and stamps. That's why the lady is a tramp now. She don't know the reason for cocktails at five. She don't like flying, but I'm glad I'm alive. I crave affection, baby, but not when I drive. That's why the lady is a tramp now. She flew down to London and left me behind. I missed the crowning, but I didn't mind. She won't play Scarlet and Gone with the Wine. It's got a rhyme. That's why the lady is a tramp now. I'd like to hang her hat wherever I please and fly with a breeze. I know Doa, hi-ho, she thinks that Marciano is still a great big champ. That's why the lady is a tramp now. She goes down to Coney and she thinks the beach is divine. She goes to the ball games and thinks the Yankees are fine. Why, she reads Walter Winchell and understands every line. That's why the lady is a tramp now. She likes to go rowing down a Central Park lake. She digs a prize fight that isn't a fake. Why, she even goes to the opera and stays wide awake. That's why the lady is a tramp now. I like the green grass under my shoes. Now what can I lose? She's flat and that's that. She's all alone when I lower my lamp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp. Σε ένα από τα πρόσφατα τεύχη που διάβαζα του Entertainment Weekly, λέει ότι τα 70 είναι τα σημερινά 30. Γιατί το λέει? Γιατί μια σειρά από ηθοποιούς που έχουν περάσει τα 70 κάνουν επιτυχία ξαφνικά. Η Jane Fonda 77, ο Ian McKellen 76, η Lily Tomlin 75 και πολλοί άλλοι, και όλοι αυτοί οι γνωστοί από τον De Niro και τους υπόλοιπους, είναι πρωταγωνιστές σε ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές ξαφνικά. Η επόμενη τραγουδίστρια είναι 82, είχε βγάλει δίσκο πριν από 2-3 χρόνια. Εμείς θα ακούσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της το 1967, νομίζω. Τότε ήταν, όχι νομίζω, ήταν το 1967. Είναι ό,τι ήταν, ό,τι είναι σήμερα η Taylor Swift, ήταν τότε η Petula Clark. Disagree, 'cause to reason is not what you care for. Try to be smart, then you take it to heart, 'cause it hurts when your ego is deflated. Ooh, you don't realize that it's all compromise, and the problems are so overrated. Don't sleep in the subway, darling. Don't stand in.

Ξέρετε, ακούω όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται και που έρχονται και νομίζω ότι είναι μια παρένθεση για όσους θέλουν να ξεφύγουν λίγο από αυτά όλα που συμβαίνουν, τα τραγούδια που παίζουμε εδώ. Και δεν θέλω να σχολιάσω και τίποτα βέβαια. Λοιπόν, το τραγούδι είναι του 1952 και ήταν υποψήφιο για Όσκαρ τότε. Δεν το πήρε, θα παίξω μετά ποιο πήρε το 1952, μια και το έχω εδώ μαζί μου, το Όσκαρ. Αλλά αυτό το τραγούδι έγινε διαχρονικό αφού το 1982 ακούστηκε στην ταινία που η Σέρ είχε πάρει το Όσκαρ, το Moonstruck. Και μετά ακούστηκε και σε άλλες ταινίες. Το 1952 το είπε ο Ντίν Μάρτιν στην ταινία Κάντι, μια ταινία που έπαιζε δίπλα στον Τζέρι Λούις. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a clod at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. That's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. Lucky fella. When Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν υποψήφιο για Όσκαρ το 1953. Το τραγούδι όμως το έχασε το Όσκαρ από το Secret Love. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία, είχε πουλήσει 1 εκατομμύριο αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα με την Doris Day, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστρες του 40, 50 και 60 και ηθοποιός που χάλασε κόσμο με τις ταινίες, ιδιαίτερα με το Rock Hudson. Το τραγούδι ήταν νούμερο 1 στο Billboard και το Cashbox το 54, δηλαδή πριν από 61 χρόνια, εκεί που είναι σήμερα Weekend. I had a secret love that lived within the heart of me. all too soon my secret love became impatient to be free. So I told the friendly star the way that dreamers often do. Just a wonderful you are, and why I'm so in love with you. Now I shout it from the highest hills, even though the golden daffodils, at last my heart's an open door. Secret love's no secrets Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το τραγούδι που πήρε το Όσκαρ πριν από 61 χρόνια. Μετά θα παίξουμε ένα τραγούδι έτσι λίγο περίεργο, που είναι αφηγηματικό, αλλά νομίζω ότι θα θέλετε να το ακούσετε. Είναι από αυτά που χάθηκαν μέσα στον χρόνο, αλλά έχει κάτι που το κάνει να ξεχωρίσει και ήταν και μάλιστα και επιτυχία στην εποχή του. Θα τα πούμε σε λίγο με τις διαφημίσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τόσο καιρό ήθελες να τις μιλήσεις, αλλά δεν έβρισκες το θάρρος. Μέχρι που ανέτειλαν οι νύχτες στον κήπο του Μεγάρου και έκανες έκκληση στις μουσικές δυνάμεις της Κοσμοτέ και πρότεινες το κορίτσι των ονείρων σου να χαθείτε μέσα σε πεντάγραμμα, τριγώνια και αζαλέες, πνευματικούς λαβυρίνθους και χάδια σε ήχους. Η Κοσμοτέ στηρίζει τις συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου και προσφέρει στους συνδρομητές της δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός με το Κοσμοτέ Deals for You και ένα κενό SMS στο 19019. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Και στις 15 Σεπτεμβρίου απολαύστε μια ξέχαστη μουσική βραδιά με τους Loco Mondo, την Benny Paltadzi και τους George Gaudian Sun από το Jumping Fish της Κοσμοτέ. Χρέωση 50 λεπτά ανά SMS. Ισχύει για τους πρώτους 500 κωδικούς ανασυναυλία για την προπόληση εισιτηρίων έως τις 3 το μεσημέρι της μέρας της παράστασης. Σε κάθε δύσκολο αγώνα είναι σημαντικό να ξέρεις ότι δεν αγωνίζεσαι μόνος. Ότι κάποιος είναι εδώ για να σε υποστηρίζει. Eurobank. 15 χρόνια υπερήφανος χορηγός όλων των εθνικών ομάδων μπάσκετ. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο κ. Μημαράκης δεν είναι οικονομολόγος, ούτε και εγώ είμαι, αλλά τα έμαθα. Θα ήθελα να το εξηγήσω ως μια πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταλάβει ότι εγώ γνωρίζω οικονομικά, γιατί έχω σπουδάσει στις πολιτικές επιστήμες και στη δημόσια διοίκηση στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και έχω κάνει και διδακτορικό στην, και διατριβή μάλλον στα το φορολογικά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας απαντήσω ευθέως, κύριε Τσίπρα, και επειδή δεν τα ξέρετε, ακούστε με, φεσώσατε τη χώρα περίπου 90 δις. Ξεδίπλωσε τα διπλώματα ο Βαγγέλης, τον ψάρωσε. Ναι, ο Τσίπρας λέει δεν έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά τα άμαθα. Ναι. Πήγε, τον δίρανε και έμαθε οικονομικά, καταλάβεις. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Μάικ Ντάγκλας, όχι αυτός που γνωρίζετε, ένας άλλος Μάικ Ντάγκλας, ήταν τραγουδιστής σε ορχήστρες Big Band στη δεκαετία του 40. Μετά έγινε διάσημος entertainer και το 66 ξαφνικά κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, μια επιτυχία που ήταν περίεργη για την εποχή εκείνη του 66, περίεργη να το ακούστε τώρα. Δηλαδή μέσα σε μια εποχή που είχε γίνει ψυχεδέλεια, το rock ήταν στα πάνω του πάρα πολύ, οι Beatles, οι Stones και όλα τα άλλα, ξαφνικά το ραδιόφωνο παίζει αυτό το τραγούδι που μπαίνει μέσα στα πρώτα της Αμερικής και είναι ένα νοσταλγικό τραγούδι όπου ο Mike Douglas, είπαμε όχι ο ηθοποιός, περιγράφει τα συναισθήματά του. Γι' αυτό είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στους μπαμπάδες που έχουν κόρες, βλέποντας το μικρό του κουριτσάκι να μεγαλώνει. The man in my little girl's life. The man in my little girl's life. The man in my little girl's life. It seems like only yesterday, and I can hear my little girl say, Daddy, there's a boy outside. His name is Rod. He wants to play in our backyard. Can he, Daddy? Can he, Daddy? Oh, please, Daddy. Was it really so long ago that she'd come to me and she'd want to know, Dad? There's a boy outside. His name is Lee. He wants to carry my books for me. Can he, Daddy? Is it all right, Dad? He's got freckles, Dad. The man in my little girl's life. The man in my little girl's life. Then came ponytails and jeans, and my little girl was in her teens. Popsy, there's a boy outside. His name is Tom. He wants to take me to the prom. Okay, Popsy? He's cute, Popsy. We'll be home early, Popsy. Before I knew it, time had flown, and how my little girl had grown. Now it was, Father, there's a boy outside. His name is Eddie. He wants to know if we can go steady. Can we, Father? Yes, Father? Oh, can we borrow the car, Pop? Yes, it seems like only yesterday I heard my lovely daughter say, Dad, there's a boy outside. His name is Jim. He asked me if I'd marry him. I said, yes, Dad. Got something in your eye, Dad? I love him, Dad. The man in my little girl's life. The man in my little girl's life. A child, an adolescent, a young lady, a wife. And oh yes, there's another man in my little girl's life. Hi, Dad. There's a boy outside. His name is Tim. I told him Grandpa was gonna babysit with him. Thanks, Dad. Bless you, Dad. Good night, Dad. The man in my little girl's life. The man in my little girl's life. Ένα πραγματικά ξεχασμένο τραγούδι με τον Mike Douglas, The Man in My Little Girl's Life. Θα σας αφήσω, θα συνεχίσουμε αύριο με τα τραγούδια Love Letters in the Sun, μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Pat Boone, παλιό τραγούδι που ο Pat Boone το ξανατραγούδισε το 57, και μετά ο Burt Kempfert που έχει γράψει το Strangers in the Night, διάσημος και σπουδαίος ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας από την Γερμανία, στο Swinging Safari. On a day like today, we pass the time away, writing love letters in the sand. How you laughed when I cried each time I saw the tide take our love. You made a vow that you would ever be true, but somehow that vow meant nothing to you now.